فنادى رسول الجافية اسم الله 45 نمبر کی سورت ہے مکی ہے اس میں 37 اور 4 رکوع وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اس آیت کریمہ میں جافیہ کا لفظ آیا ہے اسی سے ماخوذ اس سورت کا نام ہے زمانہ مدول اس کا یہ ہے کہ حسن تابع والاکرمہ کے نزدیک پوری سورت مکی ہے امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور قدرہ کے نزدیک آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ یہ مرضی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت سورت دخان کے بعد نازل ہوئی اور دونوں کے مضامین میں تشابہ پایا جاتا ہے دونوں میں توحید و آخرت سے متعلق مشرکین نے مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی شبہات کی تردید کی گئی ہے اور دونوں ہی نے قرآن کریم کی دعوت کو ٹھکرانے پر انہیں دھمکی دی گئی ہے تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الجاثیہ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حمیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو زبردست اور حکمت والا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی تخلیق میں بھی جو اسے پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون اسی طرح رات اور دن کے بدل بدل کر پانے میں اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے پھر اسے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہواؤں کی گردش نے اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم اپنے ٹھیک ٹھیک پر سنا رہے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے ویل لکل افاک اثیم تباہی ہے ہر بہتان تراش مہنگار کے لیے یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب الیم اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہے پھر اظہار تکبر اپنی بات بتایا جاتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں اس لیے اسے المناک عذاب کی بشارت دیجیے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم پھر اس بار ان کے لیے جہنم ہے اور جو انہوں نے دنیا میں کمایا نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی وہ لوگ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا اور انہیں شدید عذاب ہوگا ھذا ھدى والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز اریم یہ ہدایت ہے اور جو اپنے رب کی آیات کے ممکن ہے ان کے لیے بلا کا المناک عذاب ہے اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه لأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والله هي جس سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اور جو کچھ اب سوالات میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون میرے حبیب جو لوگ ایمان لائے آپ نے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کر دیں تاکہ اللہ ان کی کمائی کا بدلہ دے من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون جیسے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے اور اگر برا کرے گا تو وہی اس کا خمیازہ بھگتے گا پھر تم اپنی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِتَاب حُكُومَةً وَنُبُوَّةً وَهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ كَانُوا رِزْقًا لَّهُمْ وَدُنْيَا فَكَانُوا لَهُمْ فَضِيلَةً وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پھر انہیں دین کے بعد احکام دیے پھر انہوں نے اختلاف کیا وہ علم آجانے کے بعد ہی کیا جس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا رب ان کی درمیان فیصلہ کر دے گا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا بس آپ اسی کی اتباع کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے یقیناً ظاہر لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور مقیم کرو اللہ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل اور بصیرت کا مجموعہ ہے اور یقین بانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون یا لوگ بنا مالیاں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسے کر دیں گے کہ ان کا دین اور مرنا ایسا ہوگا ایسا پورا فیصلہ کر رہے ہیں وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون والله يبدو سماواته حقيقي مثل هكذا يبدو كيا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم نہیں کیا جائے أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا آپ نے اس کے ہاتھ پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اللہ کی بارہ کون اسے ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا کی زندگی ہے, یہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے, حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ بھی سندس کی باتیں کرتے ہیں اور جب ان پر ہماری باتیں آیات پڑ جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی, وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا اجداد کو پالو. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آپ نے کہہ دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, پھر تمہیں موت دے گا, پھر قیامت کے دن تم کو جمع کر دے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون. اور جو سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اور آپ ہر گروہ کو گھسنوں کے بل پڑا ہوا دیکھیں گے, ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہمارا لکھا ہے وہ اعمال نامہ جو تمہارے متعلق ٹھیک بیان دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے, یقینا ہم لکھوائے رہتے تھے. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا, یہی وارث کامیابی. واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے بھی لوگ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب تمہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ستا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے, ہم تو اسے زمینی چیز ہی خیال کرتے ہیں اور زمینی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آگ گھیرے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ. اور انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے ہی بلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی میں تمہیں سوتے میں ڈال رکھا تھا, لہٰذا آج نہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی کہا جائے گا کہ معذرت کر کے میرے کو راضی کر لو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو ارض و سماوات کا اور ساری جہان کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی چیز ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے.